Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 grudnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kilka tysięcy policjantów będzie pilnowało bezpieczeństwa na drogach w czasie świąt. Na pewno patrole będą wszędzie tam, gdzie będzie wzmożony ruch drogowy. Biegli potwierdzili, że na terenie dawnej kopalni odkrywkowej w Strzyżowie były składowane niebezpieczne odpady. Słuchacze Trójki po raz kolejny pokazali wielką hojność. Podczas ostatniej tegorocznej licytacji udało się zebrać ponad 330 tysięcy złotych. Kilka tysięcy policjantów w całym kraju będzie strzegło bezpieczeństwa w czasie świąt Bożego Narodzenia. Dodatkowe patrole pojawią się m.in. na drogach w czasie szczytu wyjazdowego. Kontrolowana będzie prędkość, stan techniczny samochodów oraz bezpieczeństwo przewożonych dzieci. Jak mówi Andrzej Browarek z Komendy Głównej Policji, kierowcy będą też musieli się liczyć z kontrolą trzeźwości. Nie ma litości dla człowieka, który wsiada za kółko pod wpływem alkoholu. Tu będziemy bezwzględni, jeżeli zatrzymamy takiego kierowcę, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Na pewno patrole będą wszędzie tam, gdzie będzie wzmożony ruch drogowy, czyli wszystkie trasy wyjazdowe z miast, te miejsca, gdzie na ogół dochodzi do sytuacji zagrożenia w ruchu drogowym, gdzie często dochodzi do wypadków, tam będą policyjne patrole. Policjanci proszą, żeby przed wyjazdem na święta dobrze zabezpieczyć swoje mieszkania i domy. Najlepszym zabezpieczeniem jest po prostu nasz dobry sąsiad, który zwróci uwagę, czy w mieszkaniu wszystko dobrze jest pozamykane, czy nic się nie dzieje, czy nikt podejrzany się nie kręci koło szczególnie wolno stojących domów. Jeżeli wyjeżdżamy do rodziny i zostawiamy dom, poprośmy kogoś, żeby zwrócił szczególną tą uwagę, żeby przyszedł wieczorem, zapalił światło, tak żeby to stwarzało wrażenie, że ktoś jest w domu. W zeszłym roku w czasie świąt na drogach doszło do 167 wypadków, w których zginęło 18 osób. Zatrzymano ponad 500 nietrzeźwych kierowców. Na terenie dawnej kopalni odkrywkowej w Strzyżowie w powiecie chrubieszowskim były składowane niebezpieczne odpady. Taką opinię wydali biegli, którzy sprawdzili próbki pod kątem zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Nieprawidłowości wykryto w sierpniu. Znajdowały się tam m.in. odpady olejowe, komunalne, zmieszane, a także opakowania po farmaceutykach, mówi prokurator Bartosz Wójcik. Biegli stwierdzili w opinii, iż takie właśnie odpady w przypadku kontaktu człowieka z nimi są odpadami niebezpiecznymi i w przypadku kontaktu bez odzieży ochronnej mogły narazić człowieka na utratę życia lub zdrowia. W przypadku opadów atmosferycznych, a więc deszczu, z odpadów tych do gleby i do wód podziemnych mogły być wypłukiwane substancje niebezpieczne. Po dalszej analizie prokuratura wskaże, którym osobom i jakie zarzuty zostaną postawione. 334 tysiące złotych. Tyle pieniędzy udało się zebrać podczas ostatniej, czwartej trójkowej licytacji. Na kwotę składa się suma ze sprzedanych na antenie przedmiotów oraz z charytatywnych SMS-ów. W ciągu wszystkich grudniowych licytacji zebrano w sumie ponad 900 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom z Aleppo, mówi Dariusz Karłowicz z Fundacji Świętego Mikołaja. Bardzo dziękuję w imieniu tych, do których ta pomoc trafi, czyli dzieci z Aleppo. Nie możemy im pomóc w tym, co najtrudniejsze. Niektóre z nich marzą, jak wszystkie dzieci, o prezentach, ale niektóre z nich niestety marzą o powrocie nieżyjących rodziców czy rodzeństwa. Tego nie możemy zmienić, ale możemy im pomóc w tym, żeby wróciły do szkoły, żeby jakoś wróciły do życia, które zostało zniszczone przez wojnę. W trakcie ostatniej licytacji słuchacze walczyli dziś o koszulkę Roberta Lewandowskiego, narty Monika Staszczyka, płytę Stinga z jego autografem, rękopis Jaromira Nochawicy i o jacht, który udało się sprzedać za 51 tysięcy złotych. Prawdopodobnie w styczniu zostaną podjęte decyzje dotyczące powołania Muzeum Getta Warszawskiego, zapowiedział dziś wicepremier Piotr Gliński. Jak mówi, rozmowy w tej sprawie trwają. No są pewne trudności z obecnym dysponentem tej nieruchomości, ale mam nadzieję, no bo obiecano nam, że będziemy mogli to zrealizować do końca roku. Później okazało się ze strony tegoż dysponenta, że to jest niemożliwe do końca roku, ale my jesteśmy cierpliwi, będziemy to realizowali. Chcemy w formie dzierżawy uzyskać prawo do budynku, o którym mówimy. Instytucja miałaby powstać na terenie dawnego szpitala dziecięcego, czynnego także przez pierwsze lata II wojny światowej na terenie getta warszawskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nocą zachmurzenie, przeważnie duże, tylko miejscami większe przejaśnienia, gdzie niegdzie słabe opady, na północnym zachodzie deszczu lub mrzawki, na pozostałym obszarze początkowo deszczu lub mrzawki, później deszczu ze śniegiem i zwłaszcza w Karpatach oraz na wschodzie śniegu. Temperatura minimalna od minus 3 stopni lokalnie na północnym wschodzie do około 2 w centrum i 5 miejscami na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci.

ponieważ nie ma w tym programie utworów typu Last Christmas i wszystkich tych, które stacje radiowe grają namiętnie przez cały okres przedświąteczny i świąteczny. Mi święta kojarzą się jazzowo i swingująco, więc dzisiaj tego na pewno nie zabraknie. To jest chyba najbardziej jazzowa audycja Lamentów, jaka kiedykolwiek powstała. Ja się z tego bardzo cieszę, bo jest to coś nowego i coś też w sumie świątecznego. Snow is snowing, wind is blowing, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. Remember a worse December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? I've got my love to keep me warm. Off with my love. I need no overcoat. I'm burning with love. My heart's on fire. The flame grows higher. So I will weather. Thank you. Państwo już zakupili wszystkie prezenty? Ja w ogóle się zastanawiam, czy ktoś słucha dzisiaj mojej audycji, bo zapewne wszyscy są w jakimś szale przygotowań i kupowania prezentów albo są na śledzikowych spotkaniach z przyjaciółmi. Mam jednak nadzieję, że ktoś mnie dzisiaj słucha, byłoby mi bardzo miło. A jeżeli mnie słucha, to mogę polecić na przykład biografię Billie Holiday, Lady Day śpiewa bluesa, czy jakikolwiek pakiet z jej nagraniami. Wydaje mi się, że to jest super uniwersalny prezent dla osoby w każdym wieku, także takie moje polecenie świąteczne. Ja na przykład bym taki boksik chętnie chciała dostać pod choinkę. Thank you. taka płyta z utworami Doroty Ashby, na przykład z tym utworem Django, też byłaby, myślę, fantastycznym prezentem. A teraz będzie o jedzeniu, no bo przecież święta są głównie o jedzeniu i mimo tego, że ja kocham jeść, wszyscy moi bliscy o tym wiedzą, pochłaniam jakieś naprawdę duże ilości jedzenia jak na moje wątłe ciało i nikt nie wie, gdzie to wszystko się mieści, to jednak w świętach nie lubię być dokarmiana, tuczona i jak ktoś w ogóle wciska mi jedzenie, więc uważajmy na to. Myślę, że sami potrafimy jako dorośli ludzie decydować o tym, co jemy, na co mamy ochotę i szczególnie mówię do naszych mam i rodziców w ogóle, nie tuczcie nas przez święta. My sami będziemy wciskać serniki i makowce. Obiecuję. Try the salami, Tommy. Give it the gravy, Davy. Everybody eats when they come to my house. Try a tomato, please, too. Here's cacciatore, Dory. Taste the bologna, Tony. Everybody eats when they come to my house. I fix your favorite dishes, hoping this good food fills ya. Work my hands to the bone in the kitchen alone. You better eat if it kills you. Pass me a pancake mandrake. Having a derby irby. Look in the fendel mendel. Everybody eats when they come to my house. Hannah, Davy, Tommy, Dora, Mandrake. When they come to my house. Pasta fazula, tolula. Oh, do have a bagel, bagel. Now don't be so bashful, Nashville. Everybody eats when they come to my house. Hey, this is a party, Marty. There, you get the cherry, Jerry. Now look, don't be so picky, Mickey. 'Cause everybody eats when they come to my house. All of my friends are welcome. Don't make me coax you, moax you. Eat the tables, the chairs, the napkins, who cares? You gotta eat if it chokes you. Oh, do have a knish, knishia. Ask him the latke, matke. Chili con carne for bunny. Everybody eats when they come to my house. Face, Buster, Chef, Chops, Fump. Everybody eats when they come to my house. Ja muszę się przyznać do tego, że w zeszłym roku zwiałam mojej rodzinie i nie spędzałam z nimi świąt i może się tak też zdarzyć, że państwa też przerastają te potrawy wigilijne i 12 potraw i w ogóle presja tych wszystkich przygotowań i prezentów i wtedy można na przykład udać się do takiego pięknego miasta, jakim jest Paryż, który na pewno pięknie wygląda w okresie świątecznym. Thank you. I'm leaving immediately. Chattanooga, here I come. Pardon me, boy. Is that the Chattanooga choo-choo? Right on track 29. Boy, you can give me a shine. I can't afford to board a Chattanooga choo-choo. I've got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blow an eight to the bar, then you know the Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Woo-woo, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station in satin and lace. I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Hey there, boy. Yes, yes, yes, I'm a-coming back to Tennessee. Hey there, boy. Yes, yes, yes, I want a one-way ticket on the Chattanooga choo-choo train. Hey, pardon me, boy, is that the Chattanooga choo-choo-choo-choo? Right on track 29, my baby, I'm fine. Boy, you can give me a shine, give me a very good shine. All dressed up in satin and lace. Oh, what a funny face. I used to call Funny Face. I used to call her just a funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home. Przyznam, że uwielbiam to skwierczenie w starych nagraniach, właśnie jak tutaj w Andrews Sisters Chattanooga Choo Choo. Moja przyjaciółka powiedziała mi właśnie, że przejeżdżała kiedyś przez miejscowość Chattanooga. Ja myślę sobie, że przejeżdżałam co najwyżej przez miejscowość Czarcianoga. Być może jest taka w Polsce. Na pewno jak jechałam na jakiś koncert busem, przejeżdżałam przez Czarcią Nogę. A teraz Horace Silver, Song for My Father. Thank you. Ja muszę przyznać, że z wszystkich czynności, jakie wykonuje się podczas świąt Bożego Narodzenia, ja najbardziej nie lubię ubierać choinki. I na pewno są też tacy słuchacze, którzy mogą teraz oficjalnie na głos powiedzieć to. Nie lubimy ubierać choinki. Na przykład lubię to, że jestem blisko tej choinki, ona ma ten cudowny zapach gdzieś tam. To jest bardzo magiczne, ale na przykład nie lubię tego, że ona zawsze kłuje mnie w opuszki palców, że zdaję sobie sprawę z mojego wzrostu, że nigdy nie uda mi się dosięgnąć szczytu i zawiesić tej gwiazdy na samym szczycie tej choinki. Zawsze muszę wspierać się jakimś taborecikiem. I jest kilka jeszcze innych sytuacji związanych z ubieraniem choinki, za którym nie przypadam. I drodzy słuchacze, nie ma w tym absolutnie nic złego. Nie lubić ubierać choinki. When a storm goes heavy is the river wild and free. The air is light, birds are happy. And I feel the lightness too. Bruno, the forest holds a secret. What, Bruno? You hear what has the storm brought to us? związku z tym, że nośnik CD i DVD odszedł do lamusa, odpadło połowę prezentów, które zazwyczaj pewnie kupiłabym moim bliskim. I w ogóle, nie wiem, to jest jakaś tragiczna sytuacja, zmiana tych nośników. Cała moja szafka pełna DVD i CD jest zakurzona i rzeczywiście w ogóle z niej nie korzystam, ale może warto zainwestować w płytę winylową i w gramofon. I na tejże płycie na przykład mógłby się znaleźć właśnie ten utwór, który przed chwilą graliśmy. Był to Miles Davis, Will o' the Wisp z mojej ulubionej płyty Sketches from Spain. Drodzy Państwo, kupicie tą płytę komukolwiek, jest to naprawdę udany prezent. Gwarancja jakości. A teraz zagramy Harry James on a Little Street in Singapore na tak zwanym featuringu Frank Sinatra. Kilka dni temu skończyłam trasę koncertową i po tych wszystkich koncertach usiadłam z moim zespołem w garderobie. Życzyliśmy sobie udanych, pięknych świąt. No i posypały się anegdoty na temat nietrafionych prezentów świątecznych. W ogóle niesamowite jest to, że my bardziej pamiętamy te nieudane prezenty niż te udane. Bo ja na przykład pamiętam, że 2 razy kupiłam mojej mamie maszynkę do mielenia mięsa. Tej pierwszej nigdy nawet nie wyjęła z pudełka. Myślałam, że jest to absolutnie niezbędna dla niej rzecz. Kilka lat później znowu wpadłam na ten sam pomysł. Patrząc na ten blat, do którego przyczepiona jest stara, rozklekotana maszynka, kupiłam jej ponownie maszynkę do mielenia, zapominając zupełnie, że to już nastąpiło. Moja mama otworzyła ten prezent, widzę, że jest blada kompletnie, prawie łzy w oczach i mówi: Monika, ale ty przecież kupiłaś mi już taki sam prezent. Albo mój brat, który poradził się, co kupić mojej mamie i przez pomyłkę mi wręczył ten prezent, a nie mojej mamie. Więc takich anegdot jest bardzo dużo. Państwo na pewno macie też wiele, więc ja wszystkim życzę bardzo udanych prezentów. Albo poinformujmy naszych bliskich, o jakim prezencie marzymy. Thank you. To był oczywiście fantastyczny Krzysztof Komeda z filmu Nóż w wodzie. No właśnie, taki nóż japoński, to jest dopiero prezent. Tylko nie można ich trzymać w wodzie, bo rdzewieją. Drodzy Państwo, to już koniec dzisiejszego programu. Ja życzę wszystkim absolutnie cudownych świąt spędzonych w gronie bliskich osób, bo tak naprawdę nie liczą się te prezenty. Dla mnie liczy się to, że widzę moich bliskich kilka razy w roku i to jest taki czas, kiedy naprawdę możemy pobyć razem, porozmawiać, zrelaksować się i życzę sobie tego właśnie i Państwu również. Do usłyszenia w następny piątek. Monika Brodka, Lamenty i Odmęty. Cicha noc, dzisiaj w Betlejem i tak dalej. Do usłyszenia. What good would it do for tears would fill my eyes, my heart would realize that all autopromocja. Jego krótki życiorys, kariera i przede wszystkim muzyka to źródło niewyczerpanej inspiracji. Atom String Quartet postanowił zmierzyć się z legendą Zbigniewa Seiferta. Najpierw na płycie, teraz na żywo. Zapraszam na retransmisję tego może nawet nie koncertu, ale wręcz misterium. Atom String Quartet gra Zbigniewa Seiferta w Trójce na antenie 25 grudnia o 18. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album. Kolędy polskie Erika Marientala i Jerzego Grunwalda. Najpiękniejsze polskie kolędy w niezwykłych aranżacjach. Dźwięki, które wypełnią Twój dom magią świąt. Płyta kolędy polskie Erika Marientala i Jerzego Grunwalda do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.